إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله تعالى عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. سلام مهرباني خواي پروردگار لميواناني مال إخوة، لمسلمانان، لأهل قبلة، لپروردگار داواكارم طاعت وعبادتي همو لا يكماني قبول كرد بيت. خواي پروردگار بررحمتو مهرباني وليبردني خوي من بخات گردن من لآگري بتينو سوتينري دوزخ رزگار بكات. رحمتو بركتو درگاكاني خير لتواوي خلقو هم هرم من بكاتوا. مسلمانانی عزیز، کاتی جو بستی آیتی اذا جاء نصر الله دبین، پیوشت همو لایک من لخزمتی نصرتو سرکوتنو غزاو جنگو جهادکانی پیغمبر دا علیه صلاة والسلام کمیک بشین. بتایبتی لمانگی رمضان، هر وکو چون مانگی قرآنو، مانگی بخشینو، مانگی زکادانو، مانگی برایتیا، به همان شیو مانگی رمضان، مانگی سرکوتنکانا، مانگی هیواو، آواتو امیدی مسلمانا، لبدسینانی رزامندی خوای پروردگارو، برز را گرتنی کلمه توحیدو، برز را گرتنی گردنو، پاراستنی عزتی مسلمانانا. منجی رمضان با پاراستنی شکوی حجابی دایکان و خشکانی مسلمانا. منجی رمضان با وستان و برانبر بستمو برینی دستی استمو استمکارانا. کاتی جو بستی آیتی اذا جاء نصر الله دبین، پیوست ایم ای امتی پیغمبری خواه صلی اللہ تعالی علیه وسلم لمانجی رمضان دا ما بی کین بمانجی سرکوت نکان. بوی بپشیوانی خوای پروردگار، مانجی رمضان مانجی سرکوت نکانا با امتی مسلمان لخزمت تان داد بین. پیم خوش زور بخیرائی آورک لسرکوت نکان بین ولا مانجی رمضان دا که امتی رسول الله بتایبتی خوشویست و نوری چاو من بو امتکی بدستی هیناوا. کاتیک آورده دینو لمیشو من دو روش پیش استاو لحظه رمزانا، دبینن لپیش شاو تانا خوشویست و نوری چاو من خوی کو کردواتو جلی سربازی پوشیو، پیغمبر من وک قائدو وک سر کرده چی آزاو دلیر خوی سازو آماده کردوا بو پاراستنی عزتی اسلام، بو پاراستنی دولتی مدینه، بو پاراستنی او مسلمان رشو روتانی که لشاری مکش و در نراون دیانوی لشاری مدینش دست بخریت بین قاقیان و جیانیان لیور بگیره دبینن پیغمبری عزیز صلی الله تعالی علیه و سلم دستی مبارکی برس کردوتا و لخزمتی پروردگارا دلالیتا و پروردگارا گر امکو مالا لناو بچه ایدی تو لسر زوینا پرستری بله منگی رمضان و حذی رمضان و خوششویست من لروشی یوم الفرقان یوم التخل جمعان روشی یک لیک جیابون وی حق و باطل روشی سرکوتنی برای ایمان بسرد برای کفر و ظلم و ستم دا لجنگی بدر دا لمانگی رمضان دا دیتا و یادمان او جنگی بدری که دیارترین سیمای بریتی بولا اوی که پیغمبر من صلی الله تعالی علیه و سلم یکمین پیامی مروف دوستی لجنگو غزاکانی داداب مروفایتی که بریتی بولوی که دیلکان نکنا کجرین بلکو دبی لجهل و نزانین رزگار بکرین پیامی که بخشی بمروفایتی تا روشی قیامت امتی مسلمان جنگ دکات لپیناوی کجانوی کفر ظلم ستم بتایبتی لپیناوی رزگار کردنی مروفکان لکوی لایتی نخوین دواریو رسول الله صلی الله تعالی علیه و سلم دیل کراوکانی جنگی بدر فیری داوان لدکات که مسلمانان فیری خویندواری بکن و هروها لبرانبر علم و زانست و زانیاری دا آزادی بخشی بوانی که خوینی پیغمبری عزیز و خوینی صحابکانیان درشت و ازیت و آزاریان دادن بله خوش شویستانم ورن پیکوا لخزمتی نصرتی که دی کدا که لسالی هشتمی کوچیو لبیستو سی رمضان دا خوشویست من غزا و جنگ فتحی دلکان جرانوی عزت بو مکه خالی کردنوی مالی خوای پروردگار لبت پرستی و لجاهیلیت بله فتحی مکش هر لمان جی رمضان دا رو دادات بلام فتحی مکش پیامی که مروف دوستی دی که لخوشویست و دادا با امتکی بله ایو امتی عزت و غیرت و جهادن بلام عزت و غیرت و جهادتان با سرخستنی خو باستم کردن نیه لدجمنکانشتان خوش شویستانم دبابیه اینو پیشاو من اوا رسول الله صلی الله تعالی علیه و سلم لگل اوهم و صحابه جان نسر دستی که بو خواشیان بو خواهی پروردگار آماده بون همو سر و مالیان ببخشن او پیغمبر عزیزا دفرمون اذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله افواجا لبرامبر ام نصرتو لبرامبر ام عزت بو اسلام بو مسلمانان خوشویست من فسبح بحمد ربك واستغفره انه كان توابا ازانن او قائد برحمه چون امي پیاده دکرد سری مبارکی هند نوی کرده بود لسر ولاغه کی نیوچوانی نزیگ بود بولا پشتی ملو پشتی سری ولاغه کی لبر سواز گزاری بود خواهی پروردگار لبر پرورده کردنی اصحاب و امتکی که ایما سرکوتنی اسلام معنوی نک سرکوتنی نفسی خو من ایما ده معنوی پیامک بین بمروفایتی که پیامی آشتی و آزادیه پیامی فتحی دلکانو آزاد کدنی مروفکانه لکوی لایتی بوی ام خوشویسته من که دا چیت مکه دا فرمیه چون سیری ام براتان دکن چی چاوره دکن لمحمد رسول الله و تیان برای بریز و بسوز و برحم من جگل خیر و خوشی هیچی دی که لیه چاوره ناکین بوی او گورو سردار من او ما مستایی که خیری پی بوم رفایتی فرمی هر وکو چون یوسف ابرام فرمی لا تثریب علیکم اليوم ای برا کانم بله ایو منتان توشی چندین ناراحتی و ایشو آزار کرد نک طولتان لناکم و تنانت لومشتان ناكم بوي خوشويست من روجي فتح مكي كرد با او روجي كتي ايدا فرموي اذهبوا فأنتم الطلقاء ايتر ايوال امرو بدوا وآزاد چون كفتح ايما بو رزقار كردني ايوال كويلايتي خو كويلايتي ظالم استمو ابا جهلكان چی دی ای و ایتر دبی سرتان تنها بو الله خوانی او کعبه نویب کن چی دی ریگن آدم خلقانی خون تان بمجن سروت و سروت و سامان تان بدزن بله کمی دین دواو مسلمانان ببیری خوم ای و دین موا غزای جنگی حطین دبینین او جنگی که بو فتح قدس بو او جنگی که لسر دستو بقيادي كلاكياوي كسرمان بي برزا كأمتي إسلامي بي عزيزا إيمي أمتي جاباني كردي إيمي أو أمتيك هل لسات وقتي هاتني إسلاما لسات وقتي دابزيني وحيوا إسلاما لدل قرتوو لسر سرو لنيو تشاو من دامان ناوا بابيري عزيزو قورو برزمان صلاح الدين أيوبي هر لمانجي رمزان مانجي سركوت نكان مانجي آزاد كردني بيت المقدس بان أو بيت المقدسيك استاش زليلو استاش لبردستي كافران دايو روجان مسلمانان ببشن لعبادة كردني خواناسي وخوا پرسي لبيت المقدس دا بل او بابيري عزيزمان لخزمتي قورة بياواني كي وكو نور الدين محمود زنكيو ديان كلا بياوي قوري أم أمت دا فتحي قدس دكاو قدس آزاد دكا لويش صلاح الدين أيوبي بهمان شيوي أو بيغمبر آزيزا بيامي كي مروف دوستي دادات أفرتاني كي زور صليبيا كان أوانيكا لناو أو بيت المقدسي خيني مسلمانان قشت أجنوي أسبكانيان بلام اي صلاح ديني بالرحم اي او بياويك براستي بياويك بويا سرمان بي برزدلين صلاح دين كأنما لسر اسب لدايك بوبو او صلاح ديني زردخنيك لسر رومتو لسر ليوي مباركي نبين را هاولاني زوريان بوهينا نكتي خوشان لدور كر بلكو توزي دلي خوش بيو يك بيكنيني ليب بينن فرموي من بيب كرم امانتي سرپرشتياري امتي رسول الله لا استو دابيو بيت المقدس داجر كرابي خاچي مسلمانان داجر كرابي ومن پيب كنم ام باپير عزيز مانوتيان پي اي صلاح الدين پيا وكان مان جيراوا بلام ايمي افرتان ومن دالان چيب كين بي پيا وكان مان چي بجي مان بو دابين كات مگر چيب كين سر جادو كولان كان ببي بعيب وعارك بسرتو شوا فرموی هر ایستا تواوی جیرا و کانیان بربنو سروت و سامان کانیشان چی لیره با لگل خویان دابیبن اوی مانگی رمزان مانگی سرکوتنی امتی رسول الله صلی الله تعالی علیه و سلم گنجانی خوشویستم جنگی عین جالوت دناسن او جنگی که سیف دین قطز او پیا و گورو برزی که بسر تتارکان دا سرکوت اي فتح قسطنطينيه بي اشنان لسر گنجيكي تمن 17 سال او گنجيك خوشويست نوري چاومن مشدي دا ولا حياتي خوي دا فرمويتي فلنعم الامير ولنعم الجيش هذا الجيش باشترين سركردو گنج باشترين جيش سپا او جيش سپايا كفتح قسطنطينيه دكا روما بله لسر لمانجي رمزان دا بهمان شوا مسلمانان اوشيان دست كوتوا فتح اندلوس لسر دستي طارقي كوريزيات او گنج برزيك اوش بهمان شوا سري امتي اسلامي برز كردوا فتح جنج قادسية تيكشكاني مجوسيكان رزگار كدني زورك لولاتان عاشنا كردني دلكان بقرآن همو امان زورينيان لمانجي رمزان دا بلام دواي كميك جيان لقل هنقاوة پر نوران يكاني رسول الله زور قرنقا امتي رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم ايما عاشنا بينوا بغزاو بجهادو بميجوي پر سر وريمان او میجو ما ایشان عزیمانه او میجو بو ایما برچاورونی او پیمان دلی ایما بله اعوانه پیشنگ من بون و دبی ایما چاو لو باوکو با پیرو ما مستاو رابرانه خومن کینو بو عزت اسلام بو عزت هجاران بو تیر کردن اسکی هجاران بو پراستنی خاکو نشتی من دبی همیشه خاونی عزت و غیرت بین بلام لئستادا جگل لمستر کوتنانا ايما دبي لمانجي رمضان دا فير بينو سركوتنا كان بردوان بين بلان سركوتنا كاني منو تو بريتيه لمانا مانجي رمضان مانجي سركوتنا بسر نفس شيطان دا مانجي رمضان رزقار كردني نفس كان لكو الايتي رياء واتا لبر خاطري خلقي بندايتي كردن كو الايتي مانگی رمضان او مانگی که هاتو او پیمان دلی ایو با خوا بروشون ایو لبن خاطری خوای پروردگار بروشون کوات ایو استا بون بخاونی اخلاص بون بخاونی مقامی که ایو زور سرتان برزپی ده بردوان بن لشورشی سرکوتن بسر ناخی خوتان داو خودوزی نوو خو ناسی نوی خوتان و نکن جاری چی دی که نبنو بکویلی نفسو اهوا و آرز وکانی خوتان مانگی رمضان شورشی آزادیه او مانگی که پیمان دلیه او شیطان و ابلیسی که سستی کرده بوین که توزلی کرده بوین بلام اواتا رب العالمین کوتو زنجیری کرده و من دالکان من زور جار لگورکان به همتر و بغیرت ترن آخرتی که ام شاره هر دو دستینیه هر دو قاچینیه چاوه که لدست داوه ام شو تا قناعت من پیک دو بر روشو نبیه او انده به همت و بخیرته چون که ابلیس کتو زنجیر کراوه کات یک ابلیس آوه کتو زنجیر کراوه برای مسلمانم دتوانی به اخلاص زابی بسر او ابلیس داو همیشه عبدی رب العالمین بی مانگی سرکوتنو ریک خستنی زمان زمان شورشه الانتصار على اللسان شورش سركوتن بسر زمان زمان زمان معنا خزبتي قرآن وذكر وتسبيحات براي مسلمانم خشكي مسلمانم آقات لما رو أجدهاي بي آقات لهالوشي نروي عبادة كانت بي آقات لي بي أمر شبايك خرماني عبادة دبا أمان قناهي كبيري غيبت قناهي بهتان قناهي ذم كردن أو زمان من باب باريزين چونك خوشويس من دفرمي من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة أن يدع الطعام والشراب تروتگار من پیوستی بوانی خوب گرینه و لخواردن و خوارده و حلال بلام زمان من بر بیت گوشت و جانی خوینی مسلمانان بوی خواناسان اما امتی اکین پیشینان یک من هیا پیاوی که برزیم امت دلید والله سیدان سال بم زمانم باس یکی ایمان دار یکم نکردوا زور گرینده مسلمانان دبی شورشی ظالمون بسر زمان من دا لخو من دا جیب جیب کین منگی رمضان او منگی که سركوتنا بسر على السلبية ولا مبالات خمو معني كدو بكساني كإيجابي سستو تماليو خاو خليتشي ليدو الخسيونتوا بوا بمانجي عبادتو مانجي توكمي مانجي آوداني مزقوتكان مانجي راوستان بو قيامو بو شونوش او مانجي كتيايدا كارو كسابت كردن خويندن بلام لهمان كاتا جديت مان تيدالي بلي الانتصار على أمراض القلوب دلكان پاك دكاتوا دلكان نرم دكات دلكان پاراو دكا بقرآن پاكر نوي على الشح والبخل هموان دبي لمانجي رمضان ببخشن اوي بتواني لم جشني رمضان دا سر سفركي آودان بي دبي بشداري بكا لسر فترة دا كواتا أمتي بخشينين أمتي كين دشي رزيلين امتی که لگل یک دید جین با یک دید جین لا الا یک دید کینوا اما امتی که شهر الانتصار على الیأس والإحباط نا امیدی رشبینی به هیوایی لامت درک منجی رمضان پی من دلی با مسلمانان لبور ما بسوتین رین با مسلمانان لولاتی مصر بدستی فرعون کانی سدی بستو یک و لسین دانتون بکرین با خوینی مسلمانان لسر زویده هراج بکرین بلام منجی هیواو هستانویا منجی لسر پیو خو لسر قاچی خو راوستانا او منجی دلی امت دبی نابی مأیوز بی بلکو دبی همیشه قش بين بي او مانجي مانجي شهر الخلق مانجي روش جوانية او مانجي شهر الانتصار على سوء الخلق مانجي سركوتنا بسر خو روشتو بهاو آكارنا پسندكان دا بله خوش شوستانم ايما لبردم قدر دايم قدر كدغيم قدر خوش شوستانم انا انزلناه في ليلة القدر سورتك او بيمان دالي بله بيمان دالي بيتكانم صدو چوارده لخسمتي صدو چوارده سورة قرآن دابن ليلة سورة إنا أنزلناه في ليلة القدر بيمان دالي كلمة كانم سي سي بيجميرا واتا لخسمتي سي جزء أي قرآن دابا واتا مسلامة همي وربقرا كار بهموم قرآن بكا لقل أم قرآن دابجي بو أم قرآن بجي أي براي مسلمانم بيمان دالي فرصتا لخزمتي وحي دابن لخزمتي هداية دابن لخزمتي آشتي وآوداني دوكان تانابن لخزمتي زندو كرنوي شواني قدر دابن لخزمتي خوناسي نوو خوساخ كرنوو خوپا كرنو تابن پیمان دلي تواو سيستمي جيان تان لقدر داب گورن مالكان تان آودان كنوا بازاركان تان تواو تواو كم بكنوا ورنوا خزمتي او شوانيك تيايدا رب العالمين عتق من النار آزادی تان پیدا بخشه ورن نو شوانه دا با خو من دوزینه و ورن بابی که این بو شوانه کتی ایده و کودایی که برز من عائشه که دا فرمه اللهم انك عفو کریم تحب العفو فعفو عنا امولات من بتنی و هموان پیکه و دوای عفواتی خواهی پروردگار کین ورن با شورشی دعا و نزا و لالانه و دست پیب کین ورن با بردوام لخزمتی و پروردگار دا بپارین و بلین پروردگارا ایم امتی تو او پیغمبر عزیزین ایم عبدی تو این پروردگارا ایم امتی صلاح الدین ایوبین بلام ایستا خاک من پرت کراوا ایما او ملتین کا زیاد لا 40 ملیونین آلامانیا زمان مان اعترافی پینا کراوا بابو پارین ول اخوای پروردگار سر بخوای او سر بخوی مان پی ببخشه بابو پارین ول اخوای پروردگار اولاتمان پر لا آشتی ول آوا دانی به بابو پارین ول اخوای پروردگار تنانت اوان شیتا یسا دور نو اسلام اخوای پروردگار هدایت یان با بابو پارین ول اخوای پروردگار سر مان خاب سر سرجم گرفتو قیران سیاسی و داریایی و سرجم گرفت و قیران سرباز یکانده بله فرصت مسلمانانی عزیز رمضان یعنی برجان برجان واته بجار کردنی ناخ هر رمضان یعنی برجان لگرما واته برجان بو خوا واته بجار کردنی درو درونی خو من واته خو سا کردنه و من بو خواهی پروردگار بو فتحی دلکانه بو دست خستنی عفو مهربانی خواهی پروردگاره بو دستی نزاو لالانه و برس کردنه و بو خواهی مهربانه بله خوش شویستانم به هیوای اوی که لسرکوتن بسر زمان و نفس و شیطان من دا بردوان بین لسرکوتن بسر لا مبالاتی و تمالی دا بردوان بین بلکو اهل عزت و غیرت بین بلکو اهل او باپیر عزیزین که صلاح الدین ایوبیه خوین لیدت که لسر ولاخکی نخوش بود خوین لقاچی و دهات خواره و بلان بروش سواری اسب بو بشویش نزاو لالانو و چاو بفرمیسک بو که تا گنجانی امتی رسول الله بتایبتی تکاتان لیدکم مزگوتکان لخزمتی قرآن چوک دابن واز بینن لگران واز بینن لچولیکن پارککان و بازارکان ورنو نیو مالکانی خواهی پروردگار هموان پیکو بپارینو و تا خواهی پروردگار درگای خیر من لبکاتو یا الله ای او ذاتی نصرت بخشی با امتی رسول الله او ذاتي كفيغنبر استرخص لبدر يا الله ام امتي ايمش سرخا خواهي پروردگار درگاي خير لأمتي رسول الله كروا يا الله امتي رسول الله خيني هرزان فروش دكري خواهي عزت من ببجروا خواهي نصرت من ببجروا خواهي لدوا كارم يا الله ام ملتي كردي مسلمان من بكبخاوني كيانيك كخوت لي رازي بي يا الله خواهي چاو من قشك بسر بخوي كردستان خواهي ولات من خير وخوشي وآوداني بسر ببارينا يا الله لدى وكارم پشتی بربونی من گی رمضان خواه عفی خود من پی ببخشا خواه نصرتی خود من پی ببخشا خواه درگای رحمت و خیر و خوشی لم ملت بکروا یا الله شفای نخوشی مسلمانان با خواه گیرای مسلمانان بر با خواه لده کارم اوانی لما لکانی تو دان خواه اوانی دلیان پر لنازو داوا و نزاو لالانو یا الله شفای نخوشکانیان با یا الله من دال بوانا ببخشا من دال یعنی یا الله اوانی هاوسر گیریان نکدو خواه بوان آسان که خواه پیش هاتنی ججنو ججن من ججنی آشتوائی بیل مولات دا خواه پرودگار لید داوا کارم گردن من لآگر آزاد که خواه لگناهی مردوان من خوش با خواه لگناهی مردوان من خوش با یا الله رحم بدایکو باوکی همو لایک من کو عاقبتی پیرکان من بخیر گیرو هدایتی گنجان من با خواه دایکان و خوشکان من بحیا و بشرم که خواه دایکان و خوشکان من لفتنکانی سردم پاریزا لگناهی منوم جمع خوش با اللهم آمین ادعو الله و انتم موقنون بالاجابه.